محترم روح لطفاً زان معرفی تیمیش سید امام عبدالقیم دا جبریل زوی او دا کندار دا ولایت ارغندار دا ولسوالی کی دا ڈاکتر پایس کار کوم استاس تحصیلات ترسوم اپور را شموش تحصیل حالتا پا دول سیم پایی او بیا جدر تا پا اتا پندوس سنه کی مر رواو شدلو پاکستان تا دلته موږ د ډاکټرانو د اچادې په خیس یو کورس ووایه چې هغه څلور میاشتې دوام درلودی. پس له څلورو میاشتو څخه موږ ولاړو کندهار ته او هلته د خپلو مجاهدینو په خدمت کې بوخت وو. پس له هغې درې میاشتې بعد بیا رالو. دلته مو یو کورس د الجهاد روغتون په نامه تعقیب کړي او بیا واپس موږ ته هغه طبي سامان چې راکړه سو یا کوم کومک چې دغې اتحادیې د خواڅه موږ ته راکړه سو هغه موږ ولاړو افغانستان ته او په کندهار کې د مجاهدینو خدمت مو وکړي او پس له اتو میاشتو څخه رالو. پس له اتو میاشتو څخه بیرته پېښور ته رالو چې دلته په پېښور کې یو کورس د معاون سوی په نامه جوړ شوی وو او موږ دلته تر یوه کاله پورې تعقیب کړي. پس له یوه کاله څخه موږ ته یو کلینیک منظور شو د سویډین د کمیټې له طرفه ته او هغه مو یووی داخل د افغانستان ته او په ناګهان کې مو جوړ کړي د نادرجان رهبري لاندې او هلته موږ تر اوسه پورې کار کوو. تاسې څه وخت کندهار ته تللی یاست؟ موږ شپږ میاشتې تر مخه کندهار ته تللي وو او پنځلس ورځې تر مخه د کندهاره ته راغلي یو. کله چې تاسو دې خوا راتلی یا هلته په کوم جنګي واقعه سره مخامخ شوی او که نه هلته کوم لږ واقعه شوی وو؟ هو صاحب، د دلوي په دوهمه نیټه باندې د پنجوایي جنګ شروع وو او تر اوسه پورې دوام لري. په هغه کې د مجاهدینو تلفات څومره وو او د دولت تلفات څومره وو؟ دا جنګ د چا لخوا اجرا کېده؟ دا جنګ د معلم پیدا محمد لخوا څخه چې قومندان د مولوي یونس خالص دی د هغه له طرفه څخه افتتاح کېده چې د دلوي په دوهمه نیټه باندې شروع وکړله او تر اوسه پورې شروع او هلته د مجاهدینو او زخمیانو د رقص تقریبا په سل کې څلور فیصده وو او د دولت کومه پوستې چې وې هغه معاصره وې او دوه پوستې چې د غرګیانو د سرو وې هغه مجاهدینو ونیولې او څلور تانګه پر لار باندې د مین په زیرا باندې والوزوله. په دا فتح شوې پوستو باندې څومره عسکر ونیول شو؟ هو صاحب، دولس کاسه عسکر په یوه پوسته کې د سکیر شوه او په بله پوسته کې دولس وه که څوارلس کاسه د دوزخ کندې ته وسپارل شول. د هغوی سلام او مهمات هم غنیمت شول؟ هو، غنیمت ونیول شو او معلم بیدا محمد خپل ګروپان ته راوړل. سلا تاسو خپله ولیدله او څه کوم سلا وه؟ زیاتې کلاشینکوف او یو یو میل دا شکاو پکې. مجمن څومره نمره څومره وو؟ مجمن شپږ ویشت میله وه. کلاشینکوف خبر شو؟ څلور ویشت میله کلاشینکوف او دوه میله دا شکاو. عسکر شخصي شو هلته؟ هغوی چیرې دي اوس او څه شو؟ هغه نفر چې هلته مړه شوله هلته مړه شوله او هغه قضیه پر ونړېدلې او هغه عسکر چې د دې لاسته ورغله هغه مجاهدینو راواستول پاکستان. دا پوستې په کوم منطقه کې وو؟ دا پوستې د پنجوایي کې په خپله د ولسوالۍ په یو طرف په شرق او غرب طرف کې دی. هغه د غرګیانو په نامه یادېږي. محترم ډاکټر صاحب، تاسو راته ووایئ چې اوس خلکو په کوم مشکلات صحیح مشکلاتو باندې اخته وو؟ صحیح مشکلات خلکو دا دي چې هلته دوا نه رسېږي او صحیح مجاز هسپتال نشته. د مجاهدینو وضع د بعضو مرضیو سره ډېره سخته ده چې یو لږ څه امراض ورپیدا شي او هغه بعد هغه سیده راځي پاکستان ته. نو دغه مشکلات چې هلته یو مرکز نشته او بل دولت یې نه پرېږدي او پاکستان ته، هغه ډېر صحیح مشکلات لري. خواران کوم انواع د امراض ډېر زیات در کېده پته نه؟ ساري امراض زیات وه. هغه امراض د توبرکلوز ته وه، د محرکې ته وه او د کولرا ته وه او خصوصا د جلدي امراض ډېر زیات وه. تاسو دا پیسو ټول تاسو خپل معنی کوي او تدریج کوي او ځینې پاکستان ته هم لیږي. بعضې هغه چې زموږ تر نظر لاندې یا زموږ نظر ته رسیږي هغه موږ هلته خپله تداوی کوو او بیا پر تداوی سربیره هم د معایناتو دپاره پاکستان ته راستو. خو ښه طریقه دا ورته وو چې هلته په پاکستان کې خپله تداوی ترې سره کړي. تاسو کافي اندازې سره دوا ته لرئ چې د دې تداوی هلته وکړي؟ نه صاحب، موږ کافي اندازه دوا نه لرو ځکه چې زموږ دواګانې کمې دي، د هم نقل یې نه کېږي د دولت له لاسه سره. نو هلته موږ خپل کلینیک په صحیح منطقه کې نه ساتلی، جوړ عیار کلینیک. نو موږ یو سیار کلینیک لرو چې د هغه د روغ څخه یو کم اندازه دومره دوا چې دی د پاکستانه ورسیږي او ځان هلته خپل ډاکټر ته ښکاره کړي په هغه اسپتال. تاسې عمره کومکونه د صحي د لحاظ نه د کوم کمیټې نه لاسته راوړئ؟ موږ د بیلوبیلو کمیټو څخه لاسته صحي کومکونه لرو، ښه راوړو، خو خاص کومک د سویډین د کمیټې څخه. هلته نور کلینیکونه د نورو کمیټو لخوا هم شته او که نه؟ هو صاحب شته. کوم کوم کمیټې لخوا؟ د ایم ایچ لخوا څه؟ ام سی ایچ له خاصه د آی ایم سی له طرفه څخه او دا غرنګه د بیلو بیلو دفترو څخه هر سړی پر هغه اندازه باندې خپل کلینیک لري. د هلته تاسې په اتحادانه سره سره کار کوئ او تر بیلې بیلې؟ نه، بیلې بیلې کار کوو. د هغوی اقتصادي او صحي وضع څرنګه ده؟ د مجاهدینو د مجاهدین او د کلینیکونو چې کار کوي که نه، د هغوی د کار نتایج څرنګه دي او ستاسو کار نتایج څرنګه دي؟ نسبتا ښه دي او د اقتصادي وضع یې ډېره ضعیفه ده ځکه چې هلته دوی کوم کور نه لري او جایدادونه چې دي هغه سکوت دي، وړي زراعت سکوت دي. نو ځکه د دوی اقتصادي وضع ضعیفه ده. تاسو آخر کې کوم پیغام لرئ؟ تشکر. هر جایی کې انتخاب رئیس جمهوری دولت موقت اسلامی افغانستان خلاف روحیه مذهبی و سنت ملی مردم نجیب افغانستان است، منصوبین سه تنظیم روحانی و مذهبی عبارت از جبهه ملی نجات افغانستان، حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، محاز ملی اسلامی افغانستان می باشد، با رهبران، اراکین، علما، روحانیون، مجاهدین و مهاجرین افغانستان هم فکر با این سه تنظیم اسلامی و ملی در محفلی که قرار است با روز دوشنبه با این مناسبت از طرف عده از اعضای ائتلاف مجاهدین افغانستان دائر گردد اشتراک نمی نماید. اعلامیه را باز متوجه باشین، باز به سمع شما می رسانید. اعلامیه عدم اشتراک در محفل تاریخی عبده حوت 1366 از آن جایی که انتخاب رئیس جمهوری دولت موقت اسلامی افغانستان خلاف روحیه مذهبی و سنت ملی مردم نجیب افغانستان است، منصوبین سی تنظیم روحانی و مذهبی جبهه ملی نجات افغانستان، حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، محاز ملی اسلامی افغانستان، با رهبران، اراکین، علما، روحانیون، مجاهدین و مهاجرین افغانستان هم فکر با این سی تنظیم اسلامی و ملی در محفلی که قرار است به روز دوشنبه به این مناسبت از طرف عده از اعضای ائتلاف مجاهدین افغانستان دایر گردد اشتراک نمی نماید.